कुछ बोले हुए लफ्जों में छुपी बातें और अध खुली आंखों में कटी रातें, कुछ बोले हुए लफ्जों में छुपी बातें और अध खुली आंखों में कटी रातें, गुमसुम दबे दबे सुलगते अरमां, ख्वाब निगाहों में हो गए मेहमान। जलते बदन पर मीठी बरसातें, फिर खोई हुई राहों में मुलाकातें, कुछ जलते बदन पर मीठी बरसातें, फिर खोई हुई राहों में मुलाकातें, हलचल रुकी रुकी और धड़कन डोले, यूं ही किसी अपने के संग वो होले। कुछ सहमे से सकते यूं ही ख्यालों में, कुछ अनजानी तन्हाई के हालों में, कुछ सहमे से सकते यूं ही ख्यालों में और अनजानी तन्हाई के हालों में, मस्ती जगी जगी क्या सरगम छेड़े, याद की डोरी को थाम के ना छोड़े।